Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Βρισκόμαστε στη σελίδα 47 του βιβλίου και την προηγούμενη φορά, για να θυμίσετε, είχαμε μιλήσει σχετικά για την προσευχή, για την άσκηση της νοεράς προσευχής, της μονολογής του ευχής, και είπαμε μερικά πράγματα πρακτικά που βοηθούν κάποιον ο οποίος επιθυμεί πράγματι να δώσει στον εαυτό του την ιερή αυτήν εργασία της προσευχής, η οποία είναι το τελειότερο έργο το οποίο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο και είναι ακόμα η εργασία της αιωνιότητος, η εργασία του μέλλοντος αιώνος, η εργασία η οποία θα έχει ο άνθρωπος εις όλη τη διάρκεια, μάλλον ίσως αν τελευταίο του αιώνα της Βασιλείας του Θεού. Όσοι δηλαδή θα αξιωθούν να έχουν κοινωνία με τον Θεό. Εκείνο που είπαμε και την προηγούμενη φορά προς το τέλος και ήθελα και τώρα να τονίσω είναι ότι η προσευχή έχει μεν μεθόδους διαφόρους πρακτικές, διότι εφόσον ο άνθρωπος είναι και σώμα και νους και διάνοια και σωματική ύπαρξης, έχει και τρόπους που συμμαζεύεται το μυαλό του και τρόπους που έχει κάποια προσοχή, αλλά η ουσία της προσευχής είναι πολύ βαθύτερη από αυτά τα πράγματα. Είναι η ένωση του ανθρώπου με τον Χριστό μέσα στον πνευματικό χώρο της Εκκλησίας, στον χώρο της πνευματικής ιατρίας από τα πάθη και την αμαρτία, στον χώρο της κοινωνίας των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας. Και κυρίως η καλύτερη μέθοδος, η πιο ασφαλισμένη οδός, είναι η οδός της μετανοίας και της ταπεινώσεως. Προσευχή η οποία γίνεται με πένθος, με δάκρυα, με ταπείνωση, με πόνον, με μετάνοια, αυτή η προσευχή ουδέποτε επιδέχεται πλάνην. Ουδέποτε μπορεί ο άνθρωπος να πλανεθεί, ο οποίος προσεύχεται με πολύ πόνο και πολύ ταπείνωση. Εάν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, τότε χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε να μην νοθευθεί η εργασία της προσευχής. Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη παράγραφο, στη σελίδα 47, και είχαμε ασχοληθεί για τον λόγο αυτό που λέει ότι με την καθαρή νοερή προσευχή διδάσκεται ο ασκητής τα μεγάλα μυστήρια του πνεύματος. Μπαίνοντας με τον νου στην καρδιά, πρώτα στη σαρκική καρδιά αρχίζει να διεισδύει σε εκείνα τα βάθη της όπου δεν είναι πια σάρκα. Βρίσκει την βαθία καρδιά, την πνευματική, την μεταφυσική, και μέσα της βλέπει πως η ύπαρξη όλης της ανθρωπότητας δεν είναι για αυτόν κάτι ξένο και αλότριο, αλλά είναι δεμένη αχώριστα με την προσωπική του ύπαρξη. Βλέπετε, αρχίζει κανείς να προσεύχεται επιστρατεύοντας όλες τις ψυχοσωματικές του δυνάμεις. Και ακόμα εισέρχεται, όπως λέει εδώ ο γέροντας, στον χώρο της αρχικής καρδιάς. Δηλαδή, η προσοχή όλων των δυνάμεων επικεντρούνται εις την καρδία. Όταν λέμε καρδία, είπαμε και άλλες φορές ότι εννοούμε όχι μόνο το όργανο αυτό, το σαρκικό όργανο, το οποίο κάνει τις λειτουργίες στο σώμα μας, αλλά ακόμα και το κέντρο των ψυχικών δυνάμεων και των διανοητικών δυνάμεων. Δηλαδή το κέντρο της υπάρξεώς μας, της υποστάσεώς μας, είναι ακριβώς η καρδία. Ανακαλύπτοντας αυτό ο άνθρωπος με την επιμονή του στην προσευχή, με το να επιμένει να συμμαζεύει τον νου του, να κρατά τον νου του στην προσευχή και να εγκεντρίζει εις την προσευχή όλες τις δυνάμεις του, τις ψυχικές και τις σωματικές, ακριβώς αυτή η προσπάθεια είναι η ανέβρεση της καρδίας, είναι η είσοδος, ας το πούμε, του νου στην καρδιά του ανθρώπου. Όμως δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι το πιο κάτω, ότι όταν ανακαλύψει ο άνθρωπος αυτό το κέντρο της προσοχής του και μάθει να προσέχει σε εκείνον τον χώρο των ψυχοσωματικών, τότε εάν κρατάει σωστά το ταπεινό φρόνημα και την πνευματική εργασία της προσευχής, τότε ανακαλύπτει ότι το βάθος του είναι του, το βάθος της καρδιάς του, το βάθος της οντότητάς του είναι πνευματικό, είναι μεταφυσικό. Είναι κάτι δηλαδή πέρα από αυτήν τη ζωή. Ανοίγει η θύρα της αιωνιότητας, ανοίγει η θύρα των μυστηρίων του Θεού. Και βλέπει ότι στο βάθος του είναι του είναι ολόκληρος η ανθρωπότητα, όλος ο Αδάμ, όλος ο άνθρωπος. Και βλέπει τότε τον άνθρωπο όχι σαν κάτι ξένο, αλλά σαν κάτι που είναι τελείως δεμένο μαζί του. Και όπως λέει πιο κάτω, όπως έλεγε ο Όσιος Σιλωνός, ο αδερφός μας είναι η ζωή μας, έλεγε ο γέροντας. Γι' αυτό βλέπετε ότι τελικά η εντολή του Θεού, οι εντολές του Θεού, οι δύο οι μεγάλες εντολές του Θεού, από τις οποίες πηγάζουν όλες οι άλλες, και μπορούμε να πούμε ότι όλος ο νόμος, όπως λέει ο Χριστός, όλος ο νόμος και οι προφήτες και όλη η εργασία συνίσταται σε δύο εντολές. Πρώτη εντολή, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της ισχύος σου. Και δευτέρα εντολή, ομοία με την πρώτη, και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου, όχι απλώς να τον αγαπήσεις, να τον ανέχεσαι, να αισθάνεσαι καλά για αυτόν, αλλά αυτό που λέει αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν, σημαίνει να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν να είναι ο ίδιος εαυτός σου. Να μην αισθάνεσαι ότι είναι κάτι άλλο. Ο διπλανός μας άνθρωπος, ο πλησίον μας, είναι ο ίδιος εαυτός μας. Αυτό σημαίνει ο πλησίον ως σε αυτόν, τον πλησίον σε αυτόν. Βέβαια, οπωσδήποτε, το να φτάσει ο άνθρωπος εκεί είναι ένας ολόκληρος αγώνας. Θα το δείτε και θα το διαβάσετε και εδώ στο βιβλίο αυτό του βίου, της βιογραφίας του γέροντος Σιλώνου, ότι ολόκληρη η ζωή του ήταν ένας αγώνας προς αυτήν την τελεία αγάπη. Και αυτός ο τέλειος άνθρωπος στην αγάπη είναι πραγματικά ο υγιής, ο τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος. Και εμείς ευρισκόμαστε οπωσδήποτε σε μια πορεία προς τα εκεί. Όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναβαφθούμε και να πούμε ότι δεν έχω αυτά τα μέτρα τώρα και έτσι ας έχω και λίγο μίσος ή λίγη έξτρα, ή να δικαιολογούμε τον εαυτό μας όταν δεν κατέχει αυτήν την αγάπη. Βλέποντας και γνωρίζοντας ακριβώς την τελειότητα της πνευματικής ζωής και βλέποντας και από την άλλη πλευρά την ατέλεια τη δική μας, αποκτούμε ένα μέτρο ταπεινώσεως και ένα λόγο πένθους, ένα λόγο πνευματικού πένθους για την αδυναμία μας, για την ασθένειά μας, για την απομάκρυσή μας από την καταφύση ζωή. Πολλές φορές αυτό που βλέπουμε στην επαφή μας με τους ανθρώπους και στο μυστήριο της εξομολογήσεως, ερωτώ πολλές φορές, κυρίως τα νέα παιδιά, τους νέους ανθρώπους που δεν έχουν σκληρυθεί ακόμα η καρδιά τους και δεν έχουν φτάσει στο σημείο αυτό να πιστεύουν ότι είναι πολύ καλά, όπως συνήθως πιστεύουν οι προχωρούντες προς τη μέση ηλικία, που πιστεύουν ότι πάντα είναι όλα καλά όσα κάνουν και δεν έχουν, ας πούμε, αμαρτίες και δεν έχουν πνευματικές ανάγκες. Βλέποντας νέους ανθρώπους να έχουν προβλήματα και ο ψυχικός τους κόσμος να μην έχει δηλαδή κάποια αμπληρότητα μέσα του, ένα πλήρωμα, ένα νόημα, τους ερωτώ, δεν μου λες, αγαπάς κανέναν άνθρωπο? Και ψάχνει πράγματι, και πολύ πράγματι, πάτερ, δεν αγαπώ κανένα. Για να μην πω ότι έχω ακούσει πολλές φορές το λόγο ότι όχι μόνο δεν αγαπώ, αλλά μισώ. Μισώ τους διπλανούς μου, μισώ τους ανθρώπους, δεν τους θέλω. Και μόνον αυτός ο λόγος του μίσους του ανθρώπου δείχνει δηλαδή πόσο, τι πνευματική ασθένεια υπάρχει στην ψυχή, τι κενότητα, τι κενό μεγάλον υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Αλλά και να μην μισούμε, και μόνο που δεν αγαπούμε, και αυτό σημαίνει ότι είμαστε άρρωστοι. Διότι ο άνθρωπος που δεν αγαπά σημαίνει δεν κατάλαβε τίποτα, δεν βρήκε τον εαυτόν του. Διότι αυτός που βρίσκεται τον εαυτόν του αγαπά. Και όταν λέω αγαπά, δεν εννοώ, ας πούμε, να πάμε να κάνουμε αγάπες, δηλαδή από αυτές που γίνονται έτσι, ας πούμε, στα πεζοδρόμια και ξέρω εγώ, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, που μη έχοντας τι να κάνουν τα παιδιά πολλές φορές κάνουν δεσμούς, όπως τα λένε, δεσμούς ο ένας με τον άλλο, μέχρι και μικρά παιδάκια του δημοτικού. Έρχονται μωρά του δημοτικού να εξομολογηθούν και μου λένε ότι έχουν δεσμούς ή θέλουν να κάνουν δεσμούς. Και λέω, ξέρεις παιδί μου τι σημαίνει δεσμός? Τι σημαίνει δεσμός? Αλλά πού να ξέρουν τα μωρά. Δυστυχώς όμως τα μαθαίνουμε την κακή έννοια. Λοιπόν, κάνουν δεσμούς, οι οποίοι δεσμοί γίνονται πραγματικοί δεσμοί στο τέλος. Δηλαδή, ενώ η αγάπη ελευθερώνει τον άνθρωπο, και αυτός που αγαπά ελευθερώνει τον εαυτόν του από όλα τα δεσμά που υπάρχουν γύρω του και ελευθερώνει ακόμα και αυτόν που αγαπά. Αυτοί οι δεσμοί δεσμεύουν πρώτα τον εαυτό μας και δεσμεύουν και τον άλλον. Και τελικά τι γίνεται? Είναι μία δουλεία. Διότι έχουμε έναν εγωισμό και όταν αγαπούμε εννοούμε ότι ο άλλος πρέπει οπωσδήποτε να έχει σαν μόνιμη απασχόληση εμάς. Και δεν ανεχόμαστε τον άλλον να ασχοληθεί έστω και με κάτι άλλο εκτός από εμάς. Και αυτό το απαιτούμε διότι τάχα τον αγαπούμε. Και βέβαια αυτός είναι δεσμός υποδούλωσης. Υποδουλώνουμε τον άλλον. Εις την κακώς νομένη αγάπη μας, την εγωιστική αγάπη, την κοινωμένη αγάπη από ιδιωτελή κίνητρα. Είναι η ιδιωτελής αγάπη αυτή. Και ταυτόχρονα υποδουλώνουμε τον εαυτό μας και τον κάνουμε να χώνεται, τον κάνουμε να βασανίζεται, τον κάνουμε να υποφέρει, και τελικά η αγάπη αντί να ολοκληρώνει την προσωπικότητά μας και αντί να ολοκληρώνει αυτούς που αγαπούμε και να τους κάνει να αισθάνονται άνετα και όμορφα και πώς να πούμε, να αισθάνονται ελεύθεροι οι άνθρωποι διότι τους αγαπούμε, αισθάνονται υποδούλωση. Τέτοια υποδούλωση που ανατριχιάζει κανείς και μόνο με την έννοια. Καμιά φορά και εγώ που ακούω καμιά φορά μου λένε ότι πάτρες σε αγαπούμε πάρα πολύ, με πιάνει κρύος υδρότας από τέτοιες αγάπες. Διότι είναι αγάπες που σημαίνει ότι επειδή σε αγαπούμε σημαίνει ότι πρέπει να σε υποδουλώσουμε. Είναι η αγάπη η άρρωστη. Επειδή αγαπάει η γυναίκα τον άνδρα, σημαίνει ότι ο άνδρας πρέπει να γίνει δούλος της. Πρέπει να μην σκέφτεται για άλλο πράγμα, πρέπει να μην έχει δουλειά, να μην παίρνει δουλειά, να μην σκέφτεται η μάνα του, να μην σκέφτεται την αδερφή του, να μην σκέφτεται, ξέρω εγώ, να μην συνεργάζεται με τη συνάδελφό του, διότι τον αγαπάει η γυναίκα του. Και αφού τον αγαπάει η γυναίκα του, σημαίνει ότι πρέπει να τον υποδουλώσει. Να μην υπάρχει. Διότι εάν έστω απαιτήσει και ίχνος υπάρξεως, θα γίνει αντίδραση. Το ίδιο συμβαίνει και με τους άνδρες που αγαπούν τάχα τις γυναίκες τους και δεν τις αφήνουν να πάνε να μιλήσουν και στον μπακάλι. Να πούν τον μπακάλι, θέλω δύο ψωμιά, ζηλεύουν. Διότι είναι άρρωστοι. Και τάχα όλα αυτά είναι από την πολλή αγάπη. Και λέει και μια παροιμία ότι η αρκούδα, όταν αγαπάει τόσο πολύ το αρκουδάκι της, πότε το πιάνει να το εκδηλώσει όλη τη στοργή της και όλη την αγάπη της, το λιώνει στο τέλος. Διότι είναι μικρό, αυτή έχει τεράστια μυϊκή δύναμη, και αν είναι να το αγκαλιάσει, να το σφίξει από την πολλή αγάπη, πορτοποιείται εκείνο. Και γίνεται αληφή. Τέτοιες είναι οι αγάπες όταν δεν πηγάζουν από υγιή καρδία. Ενώ η αγάπη του ανθρώπου, του πνευματικού, πράγματι είναι οξυγόνον. Είναι ελευθερία. Χαίρεσαι να σε αγαπούν οι άγιοι άνθρωποι, διότι αγαπώντας σε ελευθερώνουν. Με την αγάπη που σου δίνουν, αισθάνεσαι και εσύ ελεύθερος. Αισθάνεσαι τέλειος. Αισθάνεσαι δηλαδή τη δική τους κατάσταση, την αισθάνεσαι στον εαυτό σου. Πραγματικά είναι φοβερό πράγμα το πώς αυτή η τελεία αγάπη ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Και πράγματι είναι όντως ολοκλήρωση του ανθρώπου, διότι εφόσον ο Θεός αγάπη εστί, όπως λέει η Γραφή, άρα λοιπόν και ο άνθρωπος αγάπη εστί, διότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Όμως αγάπη η οποία έχει σαν κύριο γνώρισμα την θυσία, διότι ο Θεός πλούσιος όν εν ελέη και εν αγάπη εκένωσεν εαυτόν και παρέδωκεν τον εαυτόν του στο σταυρό για μας. Αυτήν την πορεία εάν έχουμε στη ζωή μας, όταν αγαπούμε, τότε πραγματικά κι εμείς θα είμαστε τέλειοι άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι άνθρωπος ο οποίος δεν εγνώρισε την αγάπη του Θεού και δεν έζησε την πνευματική κατάσταση της προσευχής, δεν μπορεί να αγαπά. Διότι η προσευχή είναι η ενέργεια όπου ο άνθρωπος κενώνει τον εαυτόν του για να συναντήσει τον Θεό. Εάν δεν αδειάσουμε από τον εαυτό μας, εάν δεν θυσιάσουμε τον εαυτό μας, εάν δεν θυσιάσουμε κάθε άλλο είδους ευχαρίστηση και ειδονή και αγάπη για να συναντήσουμε σε τελείως κενών χώρων τον Θεό, σε αγάπη, σε αγαπητική ένωση, τότε δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε το τι σημαίνει πραγματικά αυτή η ενέργεια, αυτή η δύναμη της αγάπης. Είναι μεγάλο μυστήριο που δεν μπορώ να το πω εγώ. Δεν έχω τη δύναμη του λόγου να το εξηγήσω δηλαδή αυτό το πράγμα. Όμως νομίζω ότι ο καθένας περίπου κάτι καταλαβαίνουμε, διαβάζοντας τους λόγους των πατέρων και βλέποντας και τα δικά μας λάθη στην καθημερινή μας ζωή και ακόμα βλέποντας το πώς οι τέλειοι εν Χριστώ άνθρωποι, οι Άγιοι άνθρωποι ενεργούν κατά τέλειον τρόπον. Με την αγάπη του Χριστού αισθανόμαστε όλους τους ανθρώπους σαν αναπόσπαστο μέρος της υποστατικής μας αιώνιας υπάρξεως. Βλέπετε ότι η αγάπη νικά και τον θάνατο. Η αγάπη δεν περιορίζεται στον θάνατο. Έχει ένα παιδί το οποίο με ρωτά επιμόνως εάν μετά τον θάνατο τους θα συνεχίσει να αγαπά την σύζυγό του, ας πούμε, ή τη μέλουσα σύζυγό του. Του είπα ότι όταν θα πεθάνουμε, παιδί μου, δεν θα έχουμε ανάγκη από αυτές τις αγάπες. Θα πούμε, του κακοφάνηκε και δεν του άρεσε, διότι ήθελε να αγαπά τη γυναίκα του και μετά το θάνατό του. Του είπα, εύχομαι να το αισθάνεσαι πάντα αυτόν τον λόγο, γιατί συνήθως 5-6 μήνες διαρκεί, ας πούμε, αλλά εύχομαι να το αισθάνεσαι πάντοτε. Τέλος πάντων έψαχνα και εγώ να βρω έναν λόγο να του πω. Το εκτίμησα πράγματι, ήταν, λέω, μπράβο του που αισθάνεται έτσι για την σύζυγό του. Και τελικά έτσι είναι, πράγματι, δηλαδή η αγάπη δεν καταργείται με τον θάνατο. Μετά δεύτερη φορά με ξαναρώσε το ίδιο πράγμα. Τότε σκέφτηκα κάτι που είχε πει ένας γέροντας στο Άγιον Όρος, του είπε σε κάποια παρόμοια περίπτωση, ότι κοίταξε, μετά τον θάνατο θα αγαπούμε τον Θεό και αγαπώντας τον Θεό αγαπούμε όλους. Και αφού αγαπούμε όλους, αγαπούμε άρα και τη σύζυγό μας και τα παιδιά μας και όλα αυτά. Και έτσι χάρηκε ότι θα συνεχίσει η αγάπη και μετά τον θάνατο. Και πράγματι έτσι είναι. Η αγάπη δεν διακόπτεται με τον θάνατο. Εκτός εάν είναι τόσο άρρωστη που διακοπεί από αυτήν τη ζωή. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού, δηλαδή δεν θα μπορεί να κοινωνήσει με την αγάπη του Θεού μετά τον θάνατο του, άρα αυτός ο άνθρωπος και σε αυτήν τη ζωή δεν αγαπά. Και αφού δεν αγαπά εδώ, δεν αγαπά και μετά. Διότι ο θάνατος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα βιολογικό γεγονός απλό, το οποίο το μεν σώμα παραμένει στη γη, η δε ψυχή πορεύεται ελεύθερη χωρίς το σώμα πλέον εις τα πνευματικό χώρο του Θεού και συνεχίζει τις ίδιες καταστάσεις που είχε εδώ. Εάν αγαπούσε εδώ, αγαπά και εκεί. Εάν εδώ είχε κακία, είχε κακία και εκεί. Και όπως έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος σε κάποιο παιδί που εκάπνιζε Και του έλεγε αστευόμενος για να τον πείσει να κόψει το τσιγάρο. Του λέει, καλά πάτερ, το τσιγάρο είναι αμαρτία. Του λέει, κοίταξε παιδί μου, όποιος καπνίζει σε αυτήν τη ζωή καπνίζει και στην άλλη. Οπότε, δηλαδή, ήθελα να του πει ποιοι καπνίζουν και στην άλλη ζωή, από πού βγαίνει καπνός, ας πούμε. Απλό παράδειγμα βέβαια, αλλά πράγματι είναι γεγονός ότι η πνευματική κατάσταση της παρούσης ζωής συνεχίζει και στην άλλη. Χωρίς βέβαια τα εξωτερικά στοιχεία των τσιγάρων και των πραγμάτων, αλλά των αναγκών, των πνευματικών αναγκών που υπάρχουν εδώ, των ασθενειών βασικά, των πνευματικών ασθενειών. Ο γέροντας άρχισε να κατανοεί την εντολή να αγαπήσει τον πλησίον σου σε αυτόν, όχι σαν ηθικό κανόνα ή βαθμό αγάπης, αλλά κάτι σαν κάτι που υποδεικνύει την οντολογική κοινότητα της υπάρξεως όλων των ανθρώπων. Είναι ένα δύσκολος λόγος αυτός και να τον καταλάβουμε, αλλά το λέμε συχνά και πρέπει να το λέμε για ώστε να ξέρουμε κι εμείς ποια είναι η ουσία, το περιεχόμενο αυτής της καταστάσεως. Είπαμε και άλλες φορές ότι η ηθική εις το χώρο της Εκκλησίας δεν είναι τελειώτης, οι ηθικοί κανόνες, ούτε ακόμα οι βαθμίδες πνευματικότητας, αλλά τελειότητα είναι ο άνθρωπος να αισθάνεται την υγιή λειτουργία των ψυχικών του δυνάμεων σαν φυσικό γεγονός πλέον, ως οντολογικό γεγονός, ότι έτσι λειτουργεί πλέον, δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Διότι αυτή η φυσική λειτουργία του είναι αποτέλεσμα της ασκήσεώς του, αποτέλεσμα της προσευχής του, αποτέλεσμα της συναντήσεώς του με τον Θεό. Εάν πιάσουμε να κατεβάσουμε το επίπεδο της πνευματικής ζωής σε κανόνες ηθικούς, ηθικιστικούς κανόνες και σε βαθμίδες που να λέμε ότι βρίσκουμε σε αυτόν τον βαθμίδα ή στην άλλη βαθμίδα, τότε τα πράγματα πλέον μπαίνουν σε έναν άλλο χώρο όπου δεν ενεργεί το ζωντανό πνεύμα του Θεού, αλλά ενεργεί πλέον ο ανθρώπινος λόγος. Οι ειδήσεις στερήθηκε βέβαια από αυτήν την ζωντανή χάρη του Αγίου Πνεύματος και έκανε το Ευαγγέλιο έναν κανόνα, έναν ηθικό κανόνα. Και γι' αυτόν ακούγαμε και μέχρι πρότινος στα κηρύγματα, στους ναούς, στα κατηχητικά, στα βιβλία των θρησκευτικών του σχολείου, για ηθική ζωή και για ηθικούς κανόνες και για ηθικούς κώδικες και για ηθικές αρχές και για όλα τα τέτοια τα ηθικά. Αλλά σαν να μην υπήρχαν στο Ευαγγέλιο μερικά πράγματα τα οποία δεν υπόκεινται σε αυτά τα ηθικά. Παραδείγματος χάρη, όταν ο Χριστός είπε ότι οι τελώνες και οι πόρνες προάγουν ημάς στην Βασιλεία των Ουρανών, τότε βάσει ποιου ηθικού κώδικος οι πόρνες και οι τελώνες και οι αμαρτωλοί θα έμπαιναν στη Βασιλεία των Ουρανών? Ποια ηθική, ποια βαθμίδα ηθικής μπορούσε να δικαιώσει αυτούς τους ανθρώπους? Στην Δύση αυτό ήταν αδύνατον, αδιανόητον. Όμως στην Εκκλησία του Χριστού, την Ορθόδοξον, τη δώσαν Εκκλησία, υπήρχε ακριβώς αυτή η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Και δεν είχαμε μεν ηθικούς, βέβαια ηθική υπάρχει, υπάρχει ηθική, αλλά πώς να πούμε, η ουσία, το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής, του αγώνα, δεν είναι οι κώδικες και οι βαθμίδες, αλλά η μετάνοια. Και άπαξ ο ληστής εις των σταυρών εμετανόησε, αμέσως εσώθηκε. Και η πόρνη και ο τελώνης και όλοι αυτοί που λέει το Ευαγγέλιο οι αμαρτωλοί άνθρωποι, οι οποίοι ήταν βουτυγμένοι στις αμαρτίες, αυτοί διότι ευρήκαν την μετάνοια ως τη μόνη οδόν της ζωής, εσώθηκαν. Ενώ οι Φαρισαίοι, ο Φαρισαίος ο οποίος ετήρησεν όλους τους κανόνες της ηθικής, αλλά δεν ήξερε ότι δεν είναι δια των ηθικών κανόνων που μπαίνουμε στη Βασιλεία του Θεού, αλλά δια της μετανοίας. Και αυτό, όπως λέει ο Χριστός στην παραβολή εκεί, δεν εσώθηκε, αλλά εκατεκρίθηκε από τον Θεό, διότι επίστεψε στα έργα του. Και ο άνθρωπος που πιστεύει στα έργα του, αυτός ήδη έχει χωριστεί από τον Θεό, βρίσκεται σε πνευματικό σκοτάδι. Και εάν θέλετε κάνετε ένα τεστ υγείας ο καθένας τον εαυτό σας, αυτά τα τεστ που κάνουμε, που πάμε στους γιατρούς, κοιτάξτε μέσα σας. Και αν δεν βρίσκεται λάθη, ή αν δεν βρίσκεται αμαρτίες, ή αν δεν βρίσκεται λόγους για να πενθήσετε και να κλαίετε ενώπιον του Θεού, σημαίνει ότι άρχισε η πνευματική νέκρα να ξαπλώνει στα μέλη μας. Σαν εκείνη την αρρώστια που λέγεται, που υπάρχει μια αρρώστια που πιάνει τον άνθρωπο και νεκρώνεται, ξέρω εγώ, πρώτα τα πόδια του, μετά τα γόνατα του, μετά πιο πάνω, μέχρι που φτάσει στην καρδία και αποθνίσκει ο άνθρωπος. Λοιπόν, έτσι συμβαίνει και εδώ, όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι καλός, νομίζει ότι δεν έκανε τίποτα στον κόσμο, ότι παντού ευρίσκει δικαιολογίες του εαυτού του, παντού ευρίσκει ότι ναι μεν είπα αυτό το πράγμα, αλλά ήμουν σε δύσκολη θέση, πώς να πούμε, δικαιολογημένα το έκανα, έχω δίκαιο, αδικούμε, με πιέζουν, με συκοφαντούν, έτσι έπρεπε να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, και δικαιολογεί τον εαυτόν του και δεν βρίσκει αιτία να κλάψει, να πονέσει, να πενθήσει, να μετανοήσει, τότε ο άνθρωπος αυτός οπωσδήποτε έχει πνευματική ασθένεια πολύ σοβαρή, θανατηφόρον πνευματικά. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος κλαίει και καταλαβαίνει ότι βρίσκεται μακράν του Θεού και καταλαβαίνει ότι τα έργα του δεν είναι κατά Θεόν και δεν συμφωνούν με το θέλημα του Θεού και δεν τον οδηγούν εις τη Βασιλεία του Θεού, και αυτή η αίσθηση μέσα του γεννάει τον πόνο και το πένθος και αναστενάζει ο άνθρωπος αυτός, στενάξει για το λόγο αυτών της καταστάσεώς του, αυτός ο άνθρωπος, έστω και αν είναι βουτυγμένος εις την αμαρτία, είναι πολύ πιο κοντά στο Θεό από τον άλλον που δεν έχει αιτίες να τάχα να πενθήσει και να μετανοήσει. Και είναι τόσο σοβαρός ο λόγος αυτός, ώστε ο Θεός προτιμά τον άνθρωπο να είναι βουτυγμένος στην αμαρτία και να αναστενάζει μέσα στην αμαρτία του και να πονά και να κλαίει μέσα στην αμαρτία, μέσα σε φοβερές αμαρτίες, παρά να μην έχει αμαρτίες και να τηρεί τους ηθικούς κώδικες και τους ηθικούς κανόνες και να μην έχει λόγο να αναστενάξει ποτέ ενώπιον του Θεού. Εκείνος είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε αυτήν την εικόνα. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία. Αγωνίζονται πνευματικά, νηστεύουν, αγρυπνούν, εξομολογούνται, προσεύχονται, πηγαίνουν στην Εκκλησία, μελετούν τον Λόγο του Θεού, κάνουν αγώνες, ασκήσεις πνευματικές. Και όμως παρά τα αυτά έχουν φοβερά πάθη. Υπόκεινται κυρίως σε σαρκικά πάθη. Και ενώ δεν υπάρχουν αιτίες να πολεμούνται σαρκικά ή να πέφτουν σε σαρκικές αμαρτίες, διότι είναι όριμοι άνθρωποι στην ηλικία, διότι δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, τρέχουν σε κέντρα και σε καταγόγια τα οποία ερεθίσουν τα πάθη, δεν είναι άνθρωποι τέλος πάντων που επιδιώκουν αυτά τα πράγματα, αντίθετα είναι πολύ εγκρατείς και πολύ σόφρονες και πολύ σοβαροί άνθρωποι. Παρά τα αυτά βλέπει κανείς έναν ανεξήγητον πόλεμο, κυρίως σαρκικών, και πτώσεις σε αμαρτίες που δεν δικαιολογούνται με τη λογική μας. Και ενώ κλαίουν, στενάζουν. Δηλαδή έχω δει ανθρώπους που ποταμούν στα κρύο, μαύρα δάκρυα, πικρά δάκρυα κάνουν, γιατί υπόκεινται σε αμαρτίες. Και ενώ μετανοούν, σε 5 λεπτά τόσο εχμαλωσία έχουν, τόση δύναμη έχουν πάνω στα πάθη, που τους πιάνουν και τους οδηγούν σε ένα αχμάλωτους και τους ρίχνουν μέσα στην αμαρτία πάλι. Και λέμε, μα γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν ελευθερώνεται? Γιατί δεν ελευθερώνεται από τα πάθη του? Γιατί ο Θεός δεν το βγάζει από αυτά τα πάθη, αφού κλαίει, πεθεί, αγωνίζεται? Η αιτία είναι διότι δεν ταπεινώθηκε η ψυχή. Και ο Θεός προτιμά ταπεινήν καρδία και συντετριμένην, έστω και μέσα στην αμαρτία, παρά υψηλοκάρδιων άνθρωπων, σκληρών άνθρωπων, ανάλγητων καρδία, η οποία είναι ηθική, τηρεί τους κανόνες τους εξωτερικούς. Και πράγματι όσες φορές το ερεύνησα και εγώ και στον εαυτό μου και σε άλλους ανθρώπους, είδα ότι μόλις αυτοί οι άνθρωποι απαλλαγούν για λίγο, για ένα μήνα, για λίγο διάστημα από αυτήν τη μάστιγα που τους παιδεύει από πάνω και τους ταπεινώνει, αμέσως αρχίζει η ίσης, η καινοδοξία, η υπερηφάνεια, ο εγωισμός και αναφαίνεται, ψηλώνει. Οπότε έρχεται πάλι μάστιγα και δώσ' το από πάνω και δια της μάστιγος ταπεινώνεται. Και έτσι όπως έλεγε και ο Δαβίδ ο προφήτης, ότι αγαθώμη ότι ταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Δηλαδή είναι αγαθών, καλών έργων το ότι με ταπείνωσες για να μάθω τα δικαιώματά σου, για να μάθω δηλαδή τον λόγο σου, τον δρόμο σου. Και κάπου αλλού λέει πάλι ο Δαβίδ, ο οποίος ξέρετε ενώ ήταν προφήτης, ενώ ήταν τέλειος σχεδόν άνθρωπος, όμως έπεσε σε μεγάλες αμαρτίες, σε δύο θανάσιμες αμαρτίες, στο φόνο και στη μοιχεία έπεσε ο προφήτης Δαβίδ και είχε τέτοια πνευματική κατάσταση. Και λέει σε ένα ψαλμό ότι εσύ λέει του Θεού επάρας κατέραξάς με, δηλαδή με έπιασες, με σήκωσες ψηλά και με χτύπησες κάτω, σαν το χταπόδι που το χτυπούμε κάτω, προκειμένου να συντρίψουμε το φρόνημα. Καρδία συντετριμένη και πνεύμα συντετριμένων ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Δεν απορρίπτει ποτέ ο Θεός την καρδία την συντετριμένη και το πνεύμα των συντετριμένων. Και πάλι αλλού λέει ο Δαβίδ, περιγράφοντας την κατάστασή του, ότι εξέντηξα στην ψυχή μου ως η αράχνη. Δηλαδή, όπως βλέπετε καμιά φορά τις αράχνες μέσα στον τοίχο, τις πατούμε με το δάχτυλο μας ή με την παντόφλα μας και λιώνουν και σπάζουν, ας πούμε, και γίνονται λιώμα, ας πούμε, αυτά τα μικρόβια. Λέει του Θεού ότι έλειωσες, εξέτηξες, δηλαδή με πάτησες και με ζούληξες, έτσι ας πούμε, την ψυχή μου, έτσι έσπασες την ψυχή μου όπως σπάζει μια αράχνη. Αλλά για όλα αυτά ευγνωμονούσεν τον Θεό και ευχαριστούσεν τον Θεό. Και τελικά να ξέρετε ότι εις το τέλος, για όλες αυτές τις δοκιμασίες, για όλα τα συντρίμματα, για αυτό το σπάσιμο της καρδίας μας, μέσω των ποικίλων συφορών, των ποικίλων πειρασμών, των ποικίλων περιπέτειων, θα ευχαριστήσουμε με όλον τη δύναμη της υπάρξεώς μας των Θεών. Ακόμα και για τους τραγικούς θανάτους μας, είτε τους δικούς μας, είτε τον γύρω μας των προσώπων. Διότι ακριβώς η πνευματική ζωή είναι οντολογική, είναι δηλαδή υπαρξία, είναι ύπαρξη, είναι βίωμα, είναι εμπειρία, είναι πέραν από τα γεγονότα του παρόντος κόσμου. Γι' αυτό και εγώ πολλές φορές στενοχωριούμε και εκνευρίζομαι, πραγματικά θυμώνω, νευριάζω όταν πηγαίνω ας πούμε σε κάτι συγκεντρώσεις καμιά φορά και αρχίζουν να μιλούν για τον Θεό, για τον Χριστό που έκαμε, ας πούμε, έφεραν την ηθική του Ευαγγελίου και τα ηθικά μηνύματα του Ευαγγελίου και οι ηθικές αξίες του Ευαγγελίου και μας θεωρούν εμάς τους ιερείς σαν μούμιες. Όπως τις μούμιες του Φαραώ που έχουν μεγάλη αξία διότι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μαρτυρούν, ξέρω εγώ, πολλά και προσέφεραν πολλά στην επιστήμη μελετώντας τις μούμιες οι επιστήμονες και τις πυραμίδες έμαθαν πολλά πράγματα. Κατά κάποιον τρόπο και την Εκκλησία και εμάς τους ιερείς μας έχουν σαν αρχαιολογικές μούμιες. Ενώ δεν είμαστε έτσι, ευτυχώς, δόξα σε ο Θεός. Η Εκκλησία είναι ο λόγος της ζωής, της αιώνιας ζωής στον παρόντα κόσμο. Και δεν είμαστε έτσι. Και για αυτόν τον λόγο δεν είμαστε ούτε θρησκεία. Είμαστε Εκκλησία. Είμαστε η συναγωγή των πιστών εις το χώρο όπου φανερώνεται ο Λόγος του Θεού. Είμαστε η εμπειρία του Χριστού εις τον κόσμο. Προχωρώντας λοιπόν, δεν ξέρω, θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να προχωρήσουμε στην επόμενη ενότητα. Ξέρω ότι θέλετε να ρωτάτε, αλλά ντρέπεστε. Καλό πράγμα και η ντροπή, αλλά με το μέτρο βέβαια. προχωρώντας πιο κάτω, σαν αποτέλεσμα, σαν, πώς να πούμε, ένα στήριγμα αυτής της αγάπης, αναφέρει ένα λόγο από το Ευαγγέλιο ο πατήρ Σοφρόνιος το εξής: «Ο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίση πάσαν δέδωκεν το Υιό, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Αυτός ο Υιός του ανθρώπου, ο μέγας κριτής του κόσμου, θα πει κατά την κρίση πως εις τούτον τον ελαχίστον είναι αυτός ο ίδιος. Με άλλα λόγια, περικλεί στην ειδική του υποστατική ύπαρξη την ύπαρξη κάθε ανθρώπου». Λέει λοιπόν εδώ ο λόγος, ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο, ότι ο Πατέρας, ο Θεός Πατήρ, το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, κρίνει ουδένα, δεν κρίνει κανένα δηλαδή. Αλλά ολόκληρον την κρίση την έδωκε στον Υιόν, διότι ο Υιός έγινε άνθρωπος, Υιός ανθρώπου εστί. Και γιατί έδωκε την κρίση στον Υιόν και πώς κρίνει ο Υιός, είναι απλό πράγμα. Η κρίση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η όραση του Θεού, του Υιού του ανθρώπου, του Χριστού, εις την δόξαν του Θεού Πατρός. Εις τη Δευτέραν Παρουσίαν οι πάντες όλοι θα δούμε τον Χριστόν ως Θεάνθρωπον, Θεόν και άνθρωπον. Θα δούμε την ανθρώπινη φύση του Χριστού εις την δόξαν του Θεού Πατρός. Αυτή η όραση του Θεού είναι η δική μας κρίση. Τότε θα καταλάβουμε ότι χωριστήκαμε από τον Υιόν του ανθρώπου, από τον Χριστόν, διότι δεν θελήσαμε σε αυτήν τη ζωή να απαλλαγούμε από τα πάθη και τις αμαρτίες μας, και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να λάβουμε το μέγιστο δώρο, το μέγιστο αγαθών, το οποίο έδωσε ο Θεός με τη σάρκωσή του, διότι έγινε ο ίδιος άνθρωπος και παρέδωκε τον εαυτόν του σε εμάς. Εμείς σωζόμαστε όχι μόνο τηρώντας τις εντολές, αλλά η τήρηση των εντολών σημαίνει η μετοχή στο έργο της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Γι' αυτό είναι βασικό το να μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει σωτηρία, δεν μπορεί να υπάρξει θέωση, δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή χωρίς την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Λοιπόν, αυτή η κρίση είναι η κρίση του Υιού του ανθρώπου. Και έτσι λοιπόν, γι' αυτό να κάνω μια παρέθεση, γι' αυτό τον λόγο και το να κατακρίνουμε άλλους ανθρώπους είναι μεγάλη αμαρτία. Διότι όταν κρίνουμε άλλους και κατακρίνουμε άλλους, σημαίνει ότι δεν έχουμε αγάπη. Διότι αν αγαπούσαμε τον άλλο και βλέπαμε τον άλλο σαν να είναι ο ίδιος εαυτός μας, τότε ό,τι και να έκανε δεν θα τον κρίναμε, αλλά θα τον βλέπαμε με πολύ συμπάθεια, όπως βλέπουμε τον εαυτό μας κάθε φορά που αμαρτάνει. Αλλά να προχωρήσουμε στον άλλο λόγο του κειμένου, που λέει ότι ο Χριστός θα πει στην κρίση πως εις τούτον τον ελαχίστον είναι αυτός ο ίδιος. Εθυμίστε αυτόν τον λόγο που είπε ο Κύριος, ότι όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου, που για του είπε σε εικόνα, θα καθίσει σε θρόνους κτλ. Και τότε θα μας πει, θα πει στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι και τη Βασιλεία του Θεού, ότι πορεύεστε οι ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσατε την ετοιμασμένη μη βασιλεία από καταβολής κόσμου. Διότι ήμουν ξένος και με μαζέψετε, ήμουν γυμνός και με εντύσετε, ήμουν πεινασμένος και με θρέψετε, ήμουν σε φυλακή και ήρθετε κτλ. Και τότε λέει το Ευαγγέλιο, θα του πούν οι άνθρωποι, μα Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα ή διψώντα ή γυμνών ή ξένων ή εμφυλακή και ήρθαμε σε σένα, αφού δεν σε είδαμε καμιά φορά. Εμείς ζήσαμε 2.000 χρόνια μετά από σένα. Πότε σε είδαμε να πεινάς και να διψάς? Και τότε λέει, θα τους πει ο Χριστός, ότι εφόσον εκάματε αυτό το πράγμα σε ένα από τους αδερφούς μου, τους ελαχίστους, το κάνατε σε μένα. Και μετά θα πει το ίδιο και στους άλλους, ότι εσείς αφού με είδατε να πεινώ και να διψώ και δεν ήρθετε σε μένα και δεν με επισκεφθήκατε, τότε πορεύεστε απ' μου και πηγαίνετε εκεί όπου είναι ο διάβολος, ο οποίος αρνήθηκε την αγάπη του Θεού. Θα του πούν και αυτοί το ίδιο. και θα τους πει τον ίδιο λόγο, αφού δεν κάνετε στους αδελφούς μου, τους ελαχίστους, ούτε σε μένα το κάνετε. Εδώ θα το σχολιάσω λίγο, γιατί είναι και η περίοδος τέτοια. Δυστυχώς, κάτι που το λέω με πολύ λύπη αυτό το πράγμα, εμείς οι χριστιανοί άνθρωποι είμαστε πολύ κακομύριδες άνθρωποι, πιο πολλοί από εμάς. Κακομύριδες, όχι κακόμυροι, κακομύριδες. Δηλαδή, πώς να πούμε έτσι, μίζεροι άνθρωποι. Και ενώ για άλλα πράγματα έχουμε πολλές δυνάμεις και κάναμε τα δύνατα δυνατά. Έχουμε και τα οικονομικά μέσα, έχουμε και τον χρόνο, έχουμε και τις δυνάμεις, έχουμε όλα, τρέχουμε, κάνουμε, οργανώνουμε κτλ. Όταν έρχεται η ώρα όμως της θυσίας να βοηθήσουμε κάποιον αδελφό μας, να βοηθήσουμε ένα έργο καλό που γίνεται, να βοηθήσουμε κάποιο πράγμα το οποίο είναι για το κοινό όφελος, διότι ελεημοσύνη δεν είναι μόνο να δώσω στους φτωχούς. Ελεημοσύνη είναι να βοηθώ και τα έργα τα οποία βοηθούν τους φτωχούς και βοηθούν τον κόσμο. Μια εκκλησία, παραδείγματος χάρη, όταν χτίζεται, είναι μια ελεημοσύνη, διότι η εκκλησία αυτή θα γίνει ο χώρος που θα συγκεντρώνονται και θα σώζονται ψυχές. Άνθρωποι, κοιτάξτε, είμαστε κάτω από αυτήν την εκκλησία. Την έκτισαν ούτε ξέρω κι εγώ ποιοι. Εμείς θα πεθάνουμε σε 20, σε 30, σε 40, σε 50 χρόνια. Αυτή η εκκλησία θα υπάρχει, θα έρθουν εδώ τα παιδιά μας, θα έρθουν τα εγγόνια μας. Σε αυτή την εκκλησία θα παντρεύονται άνθρωποι, θα βαπτίζονται, θα εξομολογούνται, θα κηδεύονται, θα προσεύχονται, θα σώζονται, θα κοινωνούν. Γίνεται έργο πνευματικό, παράγεται έργο σε αυτόν τον χώρο. Αυτοί που έκτισαν αυτή την εκκλησία μετέχουν σε αυτόν τον πνευματικό έργο. Όπως ένα νοσοκομείο, όπως ένα ίδρυμα, όπως σε ένα φτωχό. Λοιπόν, όταν έρχεται η ώρα να δείξουμε την αγάπη μας, να κάνουμε έναν έργο, τότε αρχίζουν οι μιζέριες να βγαίνουν στην επιφάνεια. Γιατί? Διότι δεν καταλάβαμε ότι η αγάπη σημαίνει θυσία, και αν δεν θυσιάσουμε δεν μπορούμε να αγαπήσουμε και δεν μπορούμε να βγούμε από τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να νικήσουμε την ιδιοτέλειά μας, και αν δεν νικήσουμε την ιδιοτέλεια δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό. Διότι αυτός που δεν αγαπά τον αδερφό του δεν αγαπά ούτε τον Θεό, δεν μπορεί να αγαπήσει τον Θεό. Και βλέπετε τι είπε ο Χριστός για αυτούς τους ανθρώπους: τον αδερφό μου τον ελαχίστον. Τι σημαίνει ελάχιστος? Ελάχιστος σημαίνει και χαζός και κουτός και ανυπρόκοπος και μέθυσος και αχαήρευτος και τεμπέλης και παλιάνθρωπος και ελεηνός και τρισάθλιος. Έχουν γούστο μερικές φορές μερικοί άνθρωποι που λένε τι να του δώσω αυτού, αυτός ας είχε να δουλέψει ή είχε τόσα λεφτά και τα χάσε, τι έρχεται τώρα και ζητάει από μένα. Μα παιδί μου, εάν ήταν ατσίδας σαν εσένα, δεν θα είχε αυτά τα χάλια. Θα ήταν κι αυτός εκεί που είσαι εσύ. Για να φτάσει εκεί που είναι, σημαίνει ότι εκτός από φτωχό, να πούμε έτσι, όπου κατάντησε, είναι και το μυαλό του λίγο. Είναι και ανυπρόκοπος. Είναι ίσως και δεν μπορεί να κομμαντάρει τα λεφτά του. Δεν μπορεί να κομμαντάρει και τη ζωή του, ας πούμε. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι πτωχοί κληρονομικότητας, λόγω ασθενειών, λόγω συνθήκων, οπωσδήποτε. Τίμιοι, σωστοί άνθρωποι, πολύ καλοί άνθρωποι που αξίζουν κάθε, ας πούμε, έπαινο. Και υπάρχουν και άνθρωποι που έγιναν πτωχοί από το ξερόντους το κεφάλι. Όμως και αυτοί είναι ελάχιστοι. Είναι οι αδελφοί του Χριστού οι ελάχιστοι. Και δεν μπορούμε να τρόποντινά, ας πούμε, να αρχίζουμε αυτές όλες τις ανακρίσεις, το γιατί, το πώς, ποιος όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ίδιο του πνευματικού ανθρώπου. Βέβαια, εντάξει, αν έρθει κάποιος ο οποίος είναι μεθύστακας και ζητάει λεφτά για να πάει να πιει, τότε από αγάπη δεν θα του δώσω. Από αγάπη δεν θα του δώσω. Διότι αν του δώσω δεν τον αγαπώ. αλλά και αυτό που δεν θα του δώσω θα το κάνω με αγάπη και θα του μιλήσω με αγάπη και θα τον δεχτώ με αγάπη. Ή και κάποιου που θα έρθει να ζητήσει λεφτά και ας πούμε από αγάπη του μιλήσω αυστηρά, να καταλάβει να μην είναι τεμπέλης και να προσπαθεί και αυτό να κάνει ό,τι μπορεί, ή να βάζει και το μυαλό του να δουλεύει λίγο ας πούμε, και η αυστηρότητά μας εκείνη την ώρα είναι και αυτή από αγάπη, πρέπει να είναι από αγάπη και πρέπει καμιά φορά να είμαστε και αυστηροί, διότι δυστυχώς πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν και θέλω σπρόξιμο, θέλω σπρόξουμε λίγο για να καταλάβει, να συναισθανθεί ότι πρέπει να ενεργεί και να λειτουργεί με άλλον τρόπο. Όμως εάν οι κινήσεις μας και οι ενέργειες μας δεν είναι από αγάπη και εμφανούμε σκληροί και ανελεήμονες στους άλλους, τότε να ξέρετε ότι δεν ανέτειλε μέσα στην καρδία μας η αγάπη του ελεήμονος Θεού. Και έχω πολλά δει παραδείγματα και προσωπικά και σε άλλους ανθρώπους συναρέτους που όσες φορές αρνήθηκαν να βοηθήσουν, του σύλλεξε η Θεία Χάρη, του σύλλεξε ο Θεός. Και έχω δει πάρα πολλές φορές τους γέροντές μας ας πούμε που διακεκριμένοι απατεώνες, δηλαδή απατεώνες με πτυχίο να πούμε, οι οποίοι αν είχε μια σχολή πανεπιστημιακή που να βγάζει απατεώνες, αυτοί θα την έβγαζαν δηλαδή με δοκτοράτο τη σχολή αυτή, ερχόντουσαν και κατέκλεβαν, πραγματικά τους κατέκλεβαν τους γέροντες. Και όταν λέω τους έκλεβαν, όχι τα περισσεύματά τους, τα υστερήματά τους. Τα υστερήματα έκλεβαν. Διότι εγώ δεν τρέπομαι να το πω ότι εμείς ζήσαμε στο Άγιον Όρος φορές που δεν είχαμε σχεδόν να φάμε. Όταν είμαστε στη σκήτη, το φαγητό μας εκρίνεται καθημερινά. Τόση πολύ στένωση οικονομική υπήρχε. Δηλαδή 500 δραχμές, 2 λίρες να πούμε, 3 λίρες, είναι μεγάλη περιουσία για μας. Δηλαδή με 500 δραχμές σκεφτόσαι ότι αγόραζες, ξέρω εγώ, 3 γιαούρτια, τα οποία δεν τα βρίσκαμε κάθε μέρα εκεί. Ήταν πασχαλινή τράπεζα, να πούμε, να φας γιαούρτι και ξέρω τέτοια πράγματα. Και όταν κάναμε εργόχειρα για να ζήσουμε, και ερχόταν ο άλλος και έβλεπε στο γέροντα και του δάδινε όλα αυτά, με αποτέλεσμα να αρχίσουν οι οικονομίες ας πούμε σε όλους μας, τότε και τουλάχιστον να τα έχει ανάγκη, λες εντάξει τα έχει ανάγκη, δεν πειράζει. Αλλά ξέραμε ότι θα έρθει και τον άλλο μήνα και τον ένα μήνα θα μας έλεγε ότι έκανε χειρίση στο σπόνδυλο, τον άλλο μήνα έβαλε στην καρδία του μηχάνημα, τον άλλο μήνα έκανε όγκο στον εγκέφαλο, τον άλλο μήνα έκανε υγρό στους πνεύμονες. Και ήταν 12 αρρώστιες οι οποίες επαναλαμβάνουν κάθε μήνα. Οπότε κανένα φορά ο γέρος μόλις πήγε να του πούνε ότι ξέρεις, εγώ λέει, όχι παιδί μου, στάσου. Δεν λες και ψέματα. Πες μου ότι θέλεις λεφτά να σου δώσω και δεν χρειάζονται τώρα να μου λες το υγρό στους πνεύμονες και κάθε φορά βρίσκεις μια αρρώστια. Ας πούμε, αφού αυτή η αρρώστια μου την είπες και πριν 2-3 μήνες. Και όμως έδιναν. Και όσες φορές δεν έδωσαν. Ξέρω παραδείγματα εναρέτων ανθρώπων που δεν μπορώ να σας πω το όνομα τους γιατί ζουν, τους εγκατέλειψε ο Θεός, τους εγκατέλειψε η Θεία Χάρης. Όσες φορές αρνήθηκαν, κινούμενοι από ανθρώπινη λογική να δώσουν, και όχι μόνο τους εγκατέλειψε η Χάρης, αλλά τους επέδευσε ο Θεός και αυτό το πράγμα. Μία φορά στη Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους, στην περίοδο της κατοχής όπου ήταν μεγάλη πείνα στην Ελλάδα, το μοναστήρι της Διονυσίου είχε ένα μετόχι έξω στην Χαλκιδική και είχαν μεγάλη σοδιά από σιτάρι και μάζεψαν όλο το σιτάρι στις αποθήκες τους οι πατέρες και είπαν τουλάχιστον να φυλάξουμε το σιτάρι, να κάνουμε πρόσφορα για την Θεία Λειτουργία, γιατί για ψωμί δεν άλεθαν, τόση οικονομία κάναν. Τότε πήγαινα στην Διονυσίου από ανέκαθεν, πήγαιναν πολλοί ασκητές από τις σκήτες και από την έρημο και παίρναν ψωμί, σιτάρι, αλεύρι, κρασί, λάδι, ας πούμε, ελεημοσύνη. Τα παίρναν δωρεάν. Και εμείς πηγαίναμε και παίρναμε. Τότε ήταν ένας ηγούμενος εκεί, ο οποίος κινούμενος από ανθρώπινη λογική είπε ότι κοιτάξτε, δεν μπορούμε, είναι κατοχή, είναι πείνα. Τότε δεν τους άφηναν, έπιανα όλα τα σιτάρια Γερμανοί, πρέπει να κάνουμε οικονομία στο μοναστήρι. Δεν μπορούμε. Και έτσι ήρθαν οι ασκητές το Σάββατο που ερχόντουσαν πάντα και τους είπα ότι κοιτάξτε, δεν μπορούμε πλέον να σας δίνουμε, να οικονομήσει ο καθένας τον εαυτό του, να περάσουμε όλοι, να περάσουμε τη δύσκολη περίσταση. Αυτοί είμαστε πολλοί εμείς στο μοναστήρι, δεν μπορούμε. Πήγαν οι ενάρετοι, πιο ενάρετοι και γέροντες μοναχοί, γιατί είπαν ότι γέροντα, είπαν στον ηγούμενο, δεν είναι καλό αυτό το πράγμα που έκανες, έκοψες την ελεημοσύνη και ο Θεός θα πάρει την ευλογία από πάνω μας. Και δεν είναι σωστό, ήσαν οι ασκητές και δεν τους δώσαμε τίποτα. Λέμε, μα δεν μπορούμε, δεν βλέπετε, δεν έχουμε τίποτα. Και αυτό το λίγο σιτάρι που έχουμε, το έχουμε για τα πρόσφορα. Δεν μπορούμε να το. Αν το δώσουμε, ένα μήνα θα μείνουμε όλοι έτσι. Ούτε για λειτουργία δεν θα έχουμε. Τι να πούν οι πατέρες, ηγούμενος αυτός, γέροντας. Δεν είπαν τίποτα, πήγαν στα κελιά τους. Σε 2-3 μέρες, όταν ξύπνησαν το πρωί, είδαν κάτω στην παραλία όλο το σιτάρι πεσμένο στη θάλασσα. Τρέχουν κάτω, τι να δουν, κυτρίνιζε η θάλασσα, τι να δουν, σιτάρι, τάλου κόσμο. Τι έγινε, μπήκαν χιλιάδες, εκατομμύρια μυρμικές μέσα στην αποθήκη της Μονής και πήραν όλο το σιτάρι και το ρίξαν στη θάλασσα. Και δεν είμαι ούτε ένας κόκκοσί του στην αποθήκη. Και αυτό έγινε στις μέρες των πατέρων μας. Δηλαδή οι πατέρες ακόμα ζουν πατέρες που το είδαν αυτό το πράγμα. Διότι έκοψαν την ελεημοσύνη και εστηρίχθηκαν στο σιτάρι τους. Και έτσι ο Θεός τους το πήρε για να τους μάθει να μην στηρίζονται σε αυτά τα πράγματα. Στις δε μέρες μου εμένα, σε κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους, στη Μονή της Σιμωνόπετρας, επί 3 φορές γέμισαν τα πιθάρια λάδι. Τη μία φορά πριν περίπου 7 χρόνια έπλυναν οι πατέρες τα πιθάρια, όχι πιθάρια, βαρέλια, ξύλινα βαρέλια που χωράνε περίπου 2 με 3 τόνους λάδι το κάθε ένα. Και στα Άγιον Όρος το λάδι είναι βασική τροφή. Δηλαδή ένα μοναστήρι χρησιμοποιεί περίπου 6-8 τόνους λάδι το χρόνο. Φανταστείτε τα καντήλια και όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί δεν είναι όπως εδώ στον κόσμο που οι άνθρωποι παίρνουν λάδι στην εκκλησία. Εκεί δεν παίρνει κανένας λάδι. Πρέπει το λάδι να το βγάλουμε μόνοι μας, μαζέψουμε ελιές, να βγάλουμε λάδι ή να το αγοράσουμε. Και οι πατέρες τέλειωσαν το λάδι, έπλυναν τα βαρέλια, τα γύρισαν ανάποδα να στεγνώσουν, τα ξαναγύρισαν και επανήγγειλαν το λάδι από τη Θεσσαλονίκη, από τη Χαλκιδική να έρθει. Το βράδυ είχαν αγρυπνία και η εκκλησία είναι πάνω από το δοχείο, πάνω από το χώρο που είναι η αποθήκη από κάτω με τα λάδια. Άκουσαν κάποιο θόρυβο κάτω, δεν καταλάβαν τι ήταν, σου λένε μπορεί κάτι είναι ας πούμε. Πάνε το πρωί τι να δουν, όλα τα πιθάρια γεμάτα λάδι, τόνους λάδι, δεν το είπαν πουθενά. Αυτό έγινε πριν 7-8 χρόνια. Δεν το είπαν πουθενά, σου λέει πού να το πούμε, κανείς δεν θα πιστέψει, μας βγάλουν και... ας πούμε φαντασμένους. Δεν είπαν τίποτα. Πέρασε χρονιά, το φάγαν το λάδι, το άναψαν τα καντήλια, ελαιόλαδο, τέλειωσε. Σε επόμενη φορά ήταν μισό. Λοιπόν, κατέβαινε μέχρι κάτω και πήγε ο δοχιάρης, ο μοναχός που ήταν στο δοχείο, αυτό που λένε δοχείο, την αποθήκη δηλαδή στο δοχείο εκεί, και εκεί στο Άγιον Όρος έχουμε κάτι μεγάλες κουτάλες, δηλαδή που είναι ένας μαστραπάς, ας πούμε έτσι πώς το λένε, δηλαδή, στην Κύπρο και έχει μεγάλη νουρά που τον πιάνουμε έτσι, πιάνουμε το λάδι. Δηλαδή κάθε κουτί είναι και ένα κιλό λάδι, ας πούμε, που το βγάζουμε. Και αυτός, ξέροντας, αφού αυτός έβγαζε το λάδι κάθε φορά από την αποθήκη, ότι το λάδι ήταν χαμηλά, έπιασε την κουτάλα τη μεγάλη και βούτησε να φτάσει μέχρι το βάθος του βαρελιού που να πιάσει το λάδι που πιάνει κάθε φορά. Μόλις πήγε να βάλει μέσα το χέρι του, μπήκε το χέρι του μέσα στο λάδι. Είχε γεμίσει το πιθάρι μόνο του. Όλα τα πιθάρια. Δεύτερη φορά. Πάλι δεν το είπανε πουθενά. Πριν 2-3 χρόνια, σε μια αγρυπνία των εισοδίων της Θεοτόκου, αφού πάλι έπλυναν τα πιθάρια όλα και τα άδειασαν και τα ξαναγύρισαν, το πρωί όταν μπήκαν, γέμισαν όλα τα πιθάρια με το λάδι. Τόνους λάδι. Ως εκ θαύματος, μόνα τους. Και βέβαια αφού έγινε και τρίτη φορά, ενώπιον δεν είναι ένας, δυο, τρεις, είναι 60 άνθρωποι. Πήραν λάδι από αυτό, έστειλαν στο Πατριαρχείο, έστειλαν σε όλα τα μοναστήρια, έδωσαν του κόσμου ευλογία και έτσι ακούστηκε αυτό το θαύμα της Παναγίας. Το οποίο δεν έγινε μόνο εκεί, έγινε πολλές φορές και στο Βατοπέδι έγινε και τρεις φορές και σε άλλα μοναστήρια και σε άλλα κελιά και σε άλλα ασκητήρια. Διότι ακριβώς ήλπισαν οι άνθρωποι εις τον Θεό και έδωσαν ελεημοσύνη, ας πούμε, και αγάπησαν τον Θεό πάνω απ' όλα. Εδώ θα τελειώσω αυτά που θα σας είπω και επειδή είναι οι μέρες αυτές των Χριστουγέννων και οι μέρες που οπωσδήποτε έστω και με κοσμικών τρόπων και με τις βιτρίνες και με τα φώτα και με αυτά τα όλα που γίνονται θυμούμαστε ότι τέλος πάντων ο Θεός έγινε άνθρωπος για μας. Τουλάχιστον εμείς που θέλουμε να είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας να αγωνιστούμε, να ζήσουμε πνευματικά αυτήν την περίοδο, να μην γίνουμε βλάσφημοι και βέβυλοι με το να γιορτάσουμε κοσμικά τα Χριστούγεννα και να κάνουμε κοσμικές συνήθειες και κοσμικές βλακίες οι οποίες τις κάνουν οι ειδωλολάτρες. Οι ειδωλολάτρες γιορτάζουν τις γιορτές τρώγοντας και πίνοντας, παίζοντας χαρτιά και κάνοντας όλες αυτές τις ανοησίες. Αυτό είναι η ειδωλολατρική εορτή. Και τέτοια γιορτή ο Θεός δεν την θέλει. Όχι μόνο δεν την θέλει, αλλά την μισεί και την αποστρέφεται. Καλύτερα να μην γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Όσοι θέλουμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, και να, διότι Χριστούγεννα κατά κρύβια είναι κάθε μέρα για μας, πρέπει οπωσδήποτε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στην προσευχή, στη μελέτη, στη πνευματική εργασία του εαυτού μας, στην εξομολόγηση, στη Θεία Κοινωνία και στην νηστεία, που τώρα είναι περίοδος νηστείας. Τουλάχιστον όσοι δεν νηστέψατε μέχρι τώρα, από εδώ και μπρος βάλτε, αγωνιστείτε, να αρχίσετε να νηστεύετε, ώστε να ετοιμαστεί η καρδία μας να υποδεχθεί τον Χριστό. Εάν ο Χριστός δεν γεννηθεί μέσα στην καρδιά μας, δεν υπάρχουν Χριστούγεννα για μας. Και με έργα αγάπης ας στερηθούμε κάτι, όχι από το περίσσευμά μας, από το ειστέρημά μας. Αυτό έχει αξία. Να στερηθούμε κάτι, να το δώσουμε σε αδελφούς μας. Αύριο το απόγευμα, και σας είπα και την άλλη φορά, αύριο το απόγευμα στις 7.30 ώρα θα είναι εδώ ο κύριος Κεμεντζεντζίδης από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα μας μιλήσει και θα μας πει για τις εμπειρίες του που είχε τελευταία φορά που πήγε σε αυτές τις χώρες και κάνει ιεραποστολή εκεί και μοιράζει τρόφιμα και διάφορα βιβλία πνευματικά στην Γεωργία, στον Κάφκασο εκεί, στην Ρουμανία, στη Τσεχοσλοβακία, σε αυτές τις χώρες τις Ορθόδοξες που περνούν μεγάλη κρίση. Να δείτε τι σημαίνει. Τι σημαίνει φτώχεια, τι σημαίνει ανάγκες. Δεν το λέω αυτό για να τον βοηθήσετε οικονομικά, όχι. Ο άνθρωπος δεν ήρθε για αυτόν τον σκοπό. Ήρθε για να μας ενημερώσει, για να μας κάνει γνώστες ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας που αγωνίζεται και υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας που πεθαίνουν από την πείνα. Και εμείς δεν τα βλέπουμε, διότι τα μάθαμε τα βλέπουμε όλα από την τηλεόραση και την έχρωμη την τηλεόραση που είναι όλα ωραία. Να βλέπουμε τι ωραία εκεί που πεθαίνουν από την πείνα έχρωμα. Αλλά δεν κάνουμε δυστυχώς τίποτα και είμαστε γι' αυτό πολλοί, δηλαδή ταλαιπωροί άνθρωποι. Ο καθένας οπωσδήποτε όταν θέλουμε, ξέρουμε και βρίσκουμε και μπορούμε να κάνουμε ελεημοσύνη, μπορούμε να βοηθήσουμε. Οποιοδήποτε έργο πνευματικό γίνεται, είτε άνθρωπος είναι, είτε συλλογικών έργων είναι, είτε οτιδήποτε έργο, φτάνει να είναι έργο για τον Θεό, για τον πλησίο μας, για το καλό, είτε το πνευματικό είτε το υλικό των ανθρώπων. Και σε αυτό παρακαλώ να βοηθήσουμε, ώστε να αποδείξουμε ότι και εμείς θα κάνουμε την κίνηση που έκανε ο Θεός, να κενώσουμε τον εαυτό μας, να θυσιάσουμε τον εαυτό μας για την αγάπη του πλησίου μας και για την αγάπη του Θεού. Έτσι σας παρακαλώ αύριο 7.30 ώρα να έρθετε όλοι να ακούσετε. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμα πράγματα και η ωφέλεια είναι πνευματική, είναι στην καρδία μας, διότι βγαίνουμε από αυτό το καβούκι μας, τη μιζέρια μας που μας κατατρέχει δυστυχώς και δεν είμαστε άξιοι για τίποτα σχεδόν. Λοιπόν, εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί, να γιορτάσετε πνευματικά τα Χριστούγεννα και αύριο ώρα 7.30 θα είμαι και εγώ εδώ, να έρθετε εδώ ακούσουμε για τους αδελφούς μας τους Ορθοδόξους. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.